Diamenty, ja t-shirty XL-ki, 2 promile, 3 skręty, Mercedesy i felki. Ona pije cranberry, Rolexy, smile, wisienki. Ja tequila i brandy, jesteś trzeźwy, klub my zamknięty. My w cierpie, ty w kolejce, my chwilę wcześniej przez tylne wejście. Weź pensję, bo drink to 200. Gamoń ma pretensje o przejście, panny chcą mieć zdjęcie na fejsie. Idziemy do baru, ja chcę alkoholu, a ona towaru. I chyba za dużo wypiłem wywaru. Jeśli chcesz się głupio przyjebać, to w paru. Bo ona ma kastet na ręce dla fanu, a portfele z hajsem idą do podziału. Ja robię to zawsze, a ona dla szpanu. Dziś nie ogarniesz, więc skumaj na zajutrz. O! To balanga, a nie w Alpach kurort. Obok mnie mam butla z dziunią. Ona w drinku kwasa z wodą. Zestawy te gwarantują party razem z awanturą. Gram DMT do jointa. Tace chyba są srebrne. Szyrandole ze złota. Hajsy lecą przez serwer. Ona na Bahama ma konta. Ja mam wózek z tylnym napędem. Ona wciska gaz to M5. Na życiorys ma przerwę. Gram DMT do jointa. Tace chyba są srebrne. Szyrandole ze złota. Hajsy lecą przez serwer. Ona na Bahama ma konta. Ja mam wózek z tylnym napędem. Ona wciska gaz to M5. Płyniemy niepotrzebny ponton. Ja biorę z kurczakiem wonton. Ty przyglądasz się jej shortom. Ona ci hakuje konto. Na prywatnym tańcu go-go. Rzuca dupą hajs jak sponsor. Wale z bazy, a nie słomką. Przed szamą pije Blue Agon. Bo nie mamy banknotów, więc nie możemy policzyć. Nie mamy transportu, więc możemy pożyczyć. Zaparkowałeś tu obok, to cię może dziś dotyczyć. Na szczekarce coś o zasadce w tej gadce imiona. Chyba to jest ona. Z 1000 kilogramów, chyba to jest ona. We wstecznym auta na bombach. Chyba to jest po nas. Wczoraj szukałem żony. Chyba to jest ona. Ty spacerem mamy na skwerek, bo pana merę. Mamy aferę, ona na trzech, ja na czterech. Jest pan na pereł, jest szampan kelner i trwa proceder. Bawisz jak Mick Jagger. Na życiorys ma przerwę. Gram DMT do jointa. Tace chyba są srebrne. Szyrandole ze złota. Hajsy lecą przez serwer. Ona na Bahama ma konta. Ja mam wózek z tylnym napędem. Ona wciska gaz to M5. Na życiorys ma przerwę. Gram DMT do jointa. Tace chyba są srebrne. Szyrandole ze złota. Hajsy lecą przez serwer. Ona na Bahama ma konta. Ja mam wózek z tylnym napędem. Ona wciska gaz to M5.